Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, trzeci dzień maja, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Trwają obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pod Olsztynem załoga śmigłowca zgłosiła awaryjne lądowanie. Maszyny szukają strażacy. Komisja Europejska proponuje pakiet przepisów do walki z korupcją wewnątrz Unii i poza jej granicami. 232 lata temu została uchwalona pierwsza polska ustawa zasadnicza. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Podczas wizyty w Hajnówce wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił, że Polska jest jedna. Podkreślił, że współcześnie nie ma lepszej i gorszej Polski, a ta idea była zawarta już w Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja mówiła, Polska jest jedna. Mówiła, że Rzeczypospolita jest jednym państwem, niezależnie od tego, czy dotyczy to Wielkopolski, Mazowsza, czy Małopolski, czy tutaj Podlasia, czy tych terenów jeszcze daleko, daleko na wschód do Polski należały. Też ważna nauka dzisiaj dla nas, żeby pamiętać, że Polska jest jedna, że nie ma lepszej Polski, gorszej Polski, że nie ma Polski tej bogatszej, tej biedniejszej i że obowiązkiem nas wszystkich, a przede wszystkim obowiązkiem władzy w Polsce jest, żeby o tym zawsze pamiętać. Wicepremier Sasin przypomniał, że Konstytucja 3 maja była aktem ratowania państwa. Podkreślił, że dziś, między innymi dzięki sojuszom, nie czujemy zagrożenia. Jednak patrząc na rosyjską agresję na Ukrainę, trzeba wzmacniać potencjał obronny kraju. Kilka tysięcy osób wzięło udział w krakowskich uroczystościach 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczęły się mszą świętą na Wawelu, następnie drogą królewską przed grób nieznanego żołnierza na placu Matejki przeszedł pochód patriotyczny. Przed grobem odbyły się zmiana wart i apel pamięci. Na zakończenie uroczystości obok barbakanu przeszła defilada, podczas której swój sprzęt zaprezentowały wszystkie służby mundurowe. Dla uczczenia święta Konstytucji 3 maja, salwa honorowa. Święto radości, tak, dlatego że podkrzykujemy co jakiś czas. Wiwat 3 maj. Coraz częściej w pośpiechu zapominamy o tych takich podstawowych rzeczach, jakim jest patriotyzm, przywiązanie do naszej ojczyzny, jaką jest Polska. Oglądaliśmy już woże strażackie, na skuterze byłem, na motorówce. Strażacy, policja, wojsko, także czegoś się maluchy dowiedzą, myślę. Uroczystości w Krakowie zakończyła lekcja śpiewania piosenek patriotycznych. W pobliżu miejscowości Siła w województwie warmińsko-mazurskim strażacy szukają śmigłowca po tym, jak zgłoszono potrzebę awaryjnego lądowania. Poszukiwania prowadzone są na lądzie i jeziorze z wykorzystaniem dronów, a w akcji bierze udział 500 strażaków. Amerykańska administracja ogłosiła nowy pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy, wart około 300 milionów dolarów. Jak podał Departament Obrony USA, w związku z przygotowaniami do ukraińskiej kontrofensywy, pakiet zawiera głównie amunicję do wyrzutni rakietowych HIMARS, pociski do haubic, dział i moździerzy, a także sprzęt do zwalczania pojazdów opancerzonych. Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie pomoc militarną o wartości przekraczającej 35 miliardów dolarów. Komisja Europejska zaproponowała pakiet antykorupcyjny harmonizujący reguły. Chodzi o walkę z korupcją wewnątrz Unii i poza jej granicami. By przepisy w tej sprawie weszły w życie, potrzebna jest zgoda unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego, którym wstrząsnął największy w historii skandal korupcyjny. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová mówiła tak. Korupcja jest jak rak, a szef unijnej dyplomacji Josep Borrell dodał. Chodzi o to, by świecić przykładem i od innych wymagać tego, czego wymaga się od siebie. Wewnątrz Unii Komisja proponuje ujednolicenie definicji przestępstw związanych z korupcją, by obejmowały one nie tylko łapówki, ale także sprzeniewierzenie, wykorzystywanie wpływów, nadużycia i nielegalne wzbogacenie. Komisja chce także ujednolicić kary za korupcję we wszystkich państwach członkowskich. Jeśli chodzi o działania poza Unią, to propozycje Brukseli przypominają sankcje na kształt amerykańskiej ustawy Magnickiego. Siergiej Magnicki to zamordowany adwokat, który odkrył przypadki korupcji w rosyjskiej administracji. Aresztowany pod zarzutem oszustw podatkowych i torturowany, zmarł w 2009 roku, nie doczekawszy procesu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. O sytuacji na drogach Ewa Mierzejewska. Na A4 bardzo trudna sytuacja od kilku godzin, dlatego że na jedną kolizję nałożyła się druga. I to na tym samym odcinku, czyli pomiędzy Legnicą a Wrocławiem. Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Na 126 kilometrze zepsuty samochód osobowy blokuje częściowo przejazd w kierunku Wrocławia, a wcześniej zderzyły się tam 3 auta, 2 auta osobowe i bus. Wtedy i 2 osoby zostały ranne. Trasa przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. No i utworzył się ogromny korek, który nie zdążył się rozładować, kiedy doszło do kolejnej kolizji. Teraz droga krajowa nr 19, odcinek Bielsk Podlaski Siemiatycze i Kolonia Boćki. Na 118 kilometrze samochód osobowy uderzył w drzewo. 3 osoby zostały ranne i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. I bez zmian sytuacja wygląda na Warmii i Mazurach na drodze krajowej nr 59 na odcinku Mrągowo-Rozogi w Lipniaku. Na 84 kilometrze nadal trasa jest całkowicie zablokowana. Po zderzeniu 2 samochodów osobowych, wskutek którego 3 osoby zostały ranne, objazd prowadzi przez Świętajno. Radio Navigator Trójki. Serwis sportowy Mateusz Warianka. Na początek zaglądamy na kort w Madrycie, gdzie Iga Świątek walczy o awans do półfinału turnieju WTA. Polka pierwszego seta wygrała gładko, 6-0, w drugim prowadzi 3-2. Trwa też pierwsze finałowe spotkanie w siatkarskiej plus lidze. Zaksa Kędzierzyn-Koźle gra z Jastrzębskim Węglem. Jastrzębianie wygrali pierwszą partię 25-20. Za moment rozpocznie się drugi set. Tymczasem w pierwszym finale Tauron Ligi Kobiet ŁKS Komerskon ograł 3-1 Developers Rzeszów. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw, a drugi mecz odbędzie się w niedzielę. Za niespełna 2 godziny Napoli bez gry może zostać piłkarskim mistrzem Włoch. Wszystko zależy od rezultatu dzisiejszego meczu Lazio z Sassuolo. Więcej o możliwych scenariuszach Piotr Kowalczuk. Napoli na 6 kolejek przed końcem rozgrywek przewodzi tabeli z przewagą 18 punktów nad Lazio. Rzymianie mają więc matematyczną szansę na zrównanie się z liderem. Regulamin Serie A przewiduje, że jeśli 2 kluby zakończą rozgrywki z identyczną liczbą punktów, o tytule rozstrzyga dodatkowy mecz między nimi na neutralnym stadionie. Nie liczą się wyniki bezpośrednich rozegranych spotkań ani różnica bramek. Jeśli Rzymianie nie zdołają dziś wygrać z Sassuolo, stracą szansę na barażowy mecz o tytuł. W przypadku zwycięstwa Lazio, Napoli może zapewnić sobie tytuł, wygrywając lub remisując jutro w wyjazdowym meczu z Udinese. Neapolitańczycy mogli wywalczyć Scudetto ubiegłej niedzieli, ale nie zdołali wygrać na własnym stadionie z Salernitaną. Padł remis 1-1. Napoli po raz ostatni wywalczyło tytuł mistrzowski 33 lata temu, gdy w drużynie grał Diego Maradona. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mecz Lazio z Sassuolo już trwa, jest 8 minuta i na razie bez bramek. I jeszcze hokej na koniec. Reprezentacja Polski pokonała 7-0 Koreę Południową w 4. meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Nottingham. Mecz tak podsumował obrońca Bartosz Ciura. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się, że ten mecz będzie tak wysoką wygraną z naszej strony. Ta pierwsza tercja była naprawdę bardzo ciężka. To, że schodziliśmy z niej z prowadzeniem 2-0, to było naprawdę, bardzo nam to pomogło. Ale Koreańczycy bardzo dobrze jeździli na łyżwach, forczekowali nas bardzo mocno i może ten wynik po pierwszej tercji to jest naprawdę na naszą korzyść, bo gra wyglądała zupełnie inaczej. Na takim turnieju każdy mecz jest inny i każdy mecz jest ciężki, więc mamy troszeczkę czasu na regenerację i przygotowujemy najważniejsze głowy na ten mecz z Rumunami. Dla biało-czerwonych to 3. wygrana na tym turnieju. Przegrali tylko raz z Brytyjczykami. To oznacza, że są o krok od awansu do elity. W piątek zagrają ostatni mecz z Rumunami. Czwartek w większości kraju pogodny i ze słońcem. Jedynie na północy i południowym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Termometry pokażą od 10 stopni na wybrzeżu, około 15 w centrum, do 19 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W klubie Trójki wita Piotr Semka. 232 lata minęły od Konstytucji 3 maja i 232 razy, no bo wtedy na bieżąco już świętowano. Ten dzień traktujemy jako inspirację, jako źródło nadziei, jako potwierdzenie zasady, że nawet w najgorszych sytuacjach istnieje jakiś potencjał do odnowy narodu, do myśli o tym, jak można rządzić się lepiej, jak można rządzić się w sposób bardziej mądry. Ja zaprosiłem cię do dyskusji o tym, jak Konstytucja 3 maja mogła się udać, jak została stłumiona, ale jak zwyciężyła duchowo w XIX wieku. Trójkę ludzi, którzy oddychają historią. Jest takie niemieckie określenie, że ktoś zna, ale pojął historię. Takimi ludźmi, moimi bardzo miłymi gośćmi jest Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Dobry wieczór. Profesor Andrzej Nowak, człowiek, który napisał już bardzo wiele dzieł dotyczących naszej narodowej tożsamości. Witam pana, panie profesorze. Dobry wieczór. I wreszcie Wojciech Stanisławski, publicysta, który także historią jest oczarowany. Ta historia ciągle go skłania do nowych przemyśleń. Witam panów wszystkich. Dobry wieczór. A zaczniemy od Stanisława Sojki z utworem Tolerancja. Utworem, który w swojej głębokiej idei dobrze chyba pasuje do tradycji 3 maja. Nie po to, by bezczynnie trwać. rady żyć z siebie samego trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by dać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć z siebie samego trzeba dać. Dziś 232. rocznica Konstytucji 3 maja. O sile tej tradycji, o sile tego wspomnienia upewnia mnie wspomnienie z 76. roku. Jestem wówczas uczniem podstawówki, mam 11 lat. W telewizji 3 maja jakimś cudem wszyscy się dziwili, jak to mogło przejść. Zostaje wyemitowane widowisko Grzegorza Kulikwicza właśnie o nazwie Konstytucji 3 maja. Człowiek, który ma 11 lat, nie zawsze wszystko rozumie, ale potrafi wyczuć, jeśli coś w zachowaniu jego rodziców dzieje się dziwnego. I pamiętam dobrze, że oglądając to widowisko, to, co mnie uderzyło, to absolutna cisza. Znaczy, moi rodzice i moja babcia, moi bracia starsi chłonęli to widowisko, tak jakby mówiło ono o jakichś bezpośrednich problemach, które były wówczas aktualne. I rzeczywiście, jeżeli by tak pomyśleć, to przecież mieliśmy wówczas wielką debatę o tym, o zmianie konstytucji, które miało być wyraźnie zaznaczony sojusz ze Związkiem Radzieckim, co niektórzy już wtedy przyrównywali do gwarancji imperatorowej w stosunku do Rzeczpospolitej. Panie profesorze, zwracam się do profesora Andrzeja Nowaka. Czy pan pamięta to widowisko? Dlaczego ono wtedy zrobiło tak ogromne wrażenie na Polakach? Doskonale pamiętam wrażenie, jakie i na mnie ono wywarło, raptem parę lat starszy od pana redaktora. Chłonąłem podobnie, jak to pan przypomina, tamto widowisko, ponieważ no, doskonale rzeczywiście z wielką siłą sugestii w charakterystycznym, ekspresjonistycznym stylu Grzegorza Królikiewicza przekazywało no, w latach Polski Gierkowskiej prawdę o tym, że Rzeczpospolita jest czymś trudnym jednocześnie, bo odpowiedzialnym, gdzie uciera się w bardzo takich skomplikowanych i jednocześnie pełnych demagogii, sporach, wspólne zdanie, ale jednak ta wolność poprzez ucieranie we wspólnych obradach, w kłótniach, w wymianie argumentów, co najważniejsze, dochodzi do konkluzji, która jest bezcenna, która prowadzi do czegoś dobrego, do obrony niepodległości za pomocą rozumu, woli politycznej obywateli, która przeważa nad zdrajcami, także przedstawionymi w tym widowisku zgodnie z prawdą historyczną. I to w Polsce 76 roku, Polsce strajków robotniczych w Radomiu, w Polsce i w Ursusie, w Polsce, gdzie powstawał KOR, a wkrótce KPN, to wszystko robiło no jednak bardzo, bardzo aktualne wrażenie. No szczególnie scena, to jeden ze zdrajców otrzymuje tajemniczą prezent od damy w maseczce w czasie uroczystego balu w jednym z warszawskich pałaców. Przychodzi służący, ten zdrajca podnosi chustę, którą okryty jest ten prezent, a tam jest szubienica z taką wykonaną z drutu pętlą. Coś w rodzaju zapowiedzi późniejszego wieszania zdrajców w czasie powstania kościuszkowskiego, prawda, panie profesorze? No tak, ale jak wiemy, po 1794 roku już wieszania zdrajców się nie doczekaliśmy. Niektórzy tego żałują. Przypomnę wspaniałą książkę Jarosława Marka Rymkiewicza, Wieszanie, która do tego nawiązuje, ubolewając nad naszym zbyt łagodnym charakterem, który pozwalał zdrajcom i wcześniej w przed 1794 rokiem i później do dnia dzisiejszego chodzić jak najbardziej bezkarnie, pomimo jawnie popełnianych czynów zdrady wobec Rzeczypospolitej. Robert Kostro chyba przypomniało sobie o praktycznym znaczeniu tradycji 3 maja wtedy, kiedy rozpoczęły się tradycje demonstracji niepodległościowych. Właśnie z okazji 3 maja. No rzeczywiście, dla mnie takie pierwsze mocne doświadczenie związane z 3 maja to był 3 maja 1982 roku. Ja byłem wtedy w pierwszej klasie liceum. No i wybrałem się na manifestację 3-majową. Jeszcze wtedy nie wiadomo było, jak ona się skończy, bo... Wychodziło się z katedry, zmierzało się w kierunku placu zamkowego i nie wiadomo było do końca, co tam będzie za tym zakrętem. Zwłaszcza, że 1 maja nie było, znaczy policja, znaczy milicja wtedy obywatelska nie użyła pałek, w związku z tym no, tłum był rzeczywiście ogromny. Myślę, że tam kilkadziesiąt tysięcy osób się zgromadziło, no ale jednak 3 maja to nie był 1 maja, w związku z tym tu nie było żadnych obiekcji i ZOMO wkroczyło do akcji. To była pierwsza taka wielka manifestacja. Ostra zemsta, pałowanie za 1 maja, prawda? Myślę, że po części również za to, tak, tak. A też przypomnienie, że to nie będzie tak, że będzie można po prostu demonstrować sobie. Wojciech Stanisławski, kiedy pierwszy raz znaczenie 3 maja? Przypisze się do tych wspomnień jako rok, dwa młodszy. U mnie to jest chyba maj, 3 maja 83, ale też na starówce zaliczony. Warszawski. Na Warszawie. Natomiast zwrócę uwagę na pewien paradoks, który trochę jak z przypowieści Mickiewicza o diable, jak to wszystko potrafiła system komunistyczny z czasem uczynić czymś, co go drażni, ponieważ jak zaczynał się komunizm w Polsce po wojnie, to jedną z takich odważniejszych intelektualnie, ciekawszych propozycji obozu marksistowskiego było środowisko Kuźnicy, które bardzo wyraźnie i miesięcznik z tym związany, tak? Miesięcznik wydawany przez to środowisko, które zresztą miało później próbę reanimacji w lat 80., to też inna historia, ale Kuźnica czasów Jana Kota, Kuźnica 46-47 roku, bardzo wyraźnie afirmowała tradycję kołłątajowską jako właśnie tą, do której Polska Ludowa nawiązuje. I minęło zaledwie 35 lat i okazało się, że ten 3 maja stoi ością gardy i jest pretekstem do... No tak, ale to też chyba efekt decyzji komunistów, bo gdyby oni się uparli, to mogliby z 3 maja zrobić takie święto postępowe, progresywne, tak. Postępowe, to była ta, właśnie Hołontaja, Jasińskiego, tak. Prawda? Tak. A jednak z jakichś powodów tego nie zrobili. Panie profesorze, dlaczego? No może warto, nawiązując do postaci Kołłątaja, spróbować pokazać całą złożoność tej symboliki trzeciomajowej, której świadomość mieli też komuniści, przynajmniej do pewnego stopnia. Kołłątaj, niewątpliwie jeden z głównych inspiratorów Konstytucji, był głównym zdrajcą na naradzie 23 lipca 1792 roku, kiedy to przekonał króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, żeby przystąpił do targowicy. To Kołłątaj był główną siłą, która argumentowała wobec króla, że trzeba koniecznie przystać do targowicy. I to był kluczowy moment, gdyby Rzeczpospolita wtedy miała króla, który, to oczywiście bardzo ryzykowne porównanie, ale jak prezydent Ukrainy nie ucieka w objęcia wkraczającej właśnie armii interwencyjnej, tylko prowadzi dalej, choćby symbolicznie, swoją rolę. To miałoby dzisiaj pomniki w wielu miastach Polski, prawda? No na pewno, ale oczywiście nie ryzykując dalszego wchodzenia na grząski grunt historii alternatywnej, na pewno wiemy jedno. Historia potoczyłaby się inaczej niż się potoczyła w lipcu 1792 roku, kiedy Armia Polska nie była rozbita, jeszcze prowadziła dalej obronę Rzeczpospolitej. Nie wiemy, co by było dalej, ale na pewno Polska nie ustąpiłaby, czy Rzeczpospolita, chociaż częściej już wtedy używano tylko tej nazwy Polska, nie ustąpiłaby z pola bitwy o swoją niepodległość w sposób tak przygnębiający, jak się to stało za sprawą króla Stanisława Augusta i Kołłątaja. I myślę, że właśnie ta Kuźnica Kołłątajowska, którą przypomniał pan redaktor, Stanisławski, no ma w sobie tę dwuznaczność, bo Kołłątaj to z jednej strony ten najbardziej postępowy, że użyję tego wyświechtanego frazesu, działacz przed konstytucyjnej myśli politycznej w Rzeczpospolitej i zarazem no, człowiek niezwykle tchórzliwy, gotów uciekać w objęcia silniejszego przeciwnika, kiedy widzi, że już nie ma sposobu, jego zdaniem w każdym razie, racjonalnie bronić się dalej. To pytanie teraz, tak słucham, pytanie do Roberta Kosa, to kto z tych inicjatorów mózgów konstytucji przetrwał tą próbę lat 1791, no powiedzmy 1805. No, można się zastanowić, czy ci inicjatorzy, czy bardziej przetrwali ci, którzy właśnie walczyli w 1792 roku. A może to tak jest, że to czasami musi być taki podział, że jedni to się inicjują, a drudzy to wcielają w życie, chociażby walcząc pod Zieleńcami na no, przykład. W jakim sensie? No bratanek Stanisława Augusta, czyli książę Józef Poniatowski stał już się. Już być może dlatego walczył, że czuł, że musi pokazać, że są jeszcze inni, lepsi Poniatowscy, prawda? To na pewno, ale ja myślę, że też po prostu była tu różnica i temperamentów i sposobu myślenia o Polsce pomiędzy księciem Józefem a Stanisławem Augustem. No i kolejne, no to są też wychowankowie no, szkoły rycerskiej, tacy jak Tadeusz Kościuszko, prawda, którzy też no, nie są uczestnikami tych jakby pracy nad Konstytucją 3 maja. Ale w tłumie pod katedrą świętego Jana, Matejko go co prawda nie namalował, ale możemy sobie go wyobrazić, prawda, jako kogoś stojącego w tłumie. Tak, na pewno. Czy to jest zbyt daleko idąca licencja poetyka, Wojciech Stanisławski? No tam tyle osób zechciał wpisać mistrz Jan do obrazu, że na pewno by się jeszcze jedno zmieściła. Ale ja zwróciłem uwagę na co innego, że rzeczywiście fascynujące są te paradoksy, by nie rzec wygibasy historii, że przecież z grona założycieli, nazwijmy to, czyli Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej, jak się nazywało to środowisko. Oczywiście jedni zmarli, drudzy zginęli w boju, trzeci wycofali się, ale sporo z tych, którzy przeżyło, przeszło też nie porównywano chyba żadną inną dzieje w Polsce, epopeję napoleońską, po czym... I pisali konstytucję Księstwa Warszawskiego, prawda? Po czym dokonał się za ich sprawą, w ich osobach, ten niesłychany, malowniczy, opisany przez Brandysa i wielu innych, koniec świata szkoleżerów, ale odskakując od tytułu do rzeczywistości historycznej, stali się elitą Królestwa Polskiego do pewnego momentu doskonale funkcjonującego w zupełnie innej sytuacji politycznej pod perłem cara Rosji i konstytucyjnego króla Polski Aleksandra. To zawsze skłania nas do takiej świadomości, że historia jest procesem ciągłym, że ktoś, kto robi coś dobrego, nawet jeżeli potem sam nie potrafi sprostać legendzie, którą wytworzył, tak jak Hugo Kołłątaj, to tworzy pewną ścieżkę, którą potem podążają inni. No, książę Józef Poniatowski, Bawidamek, no, Trzpiot, bywalca dworu w Wiedniu. No jednak w pewnym momencie sięga po ten mundur wojskowy i wchodzi na początek drogi, która zaprowadziła go do Elstery, i który dzisiaj patronuje krakowskiemu przedmieściu. Ale ja teraz panów postaram się zderzyć z inną wizją. Rzeczywiście książki Brandysa o tej epoce to jest coś, co wywarło ogromne wrażenie dla pokolenia lat 70. Ja też czytałem tą książkę i utkwiła mi w pamięci książka Bohater Wielkich Nadziei, mam nadzieję, że nie mylę tytułu, która opowiadała o Józefie Sułkowskim, postaci bardzo zasłużonej dla tego najbardziej kluczowego przejścia, przechodzenia pomiędzy końcem Rzeczpospolitej a początkiem epoki napoleońskiej. I oto jego ojciec, który był w służbie austriackiej, uczestniczę w zjeździe w Nysie w 1769 roku, na którego przybywają cesarz Austrii Józef II i król Prus, Fryderyk, nazwijmy go pruskim, bo określenie wielki chyba z polskiego punktu widzenia nie powinno mu być nadawane. I oto, jak zauważa genialnie Brandys, ten oto Tomasz Sułkowski uczestniczy w wielu naradach, w trakcie których no, musiał wiedzieć, że kreślone są pierwsze plany rozbioru Polski. Historycy pruscy i Austriacy nie ukrywają, że wtedy rozpoczęto rozmowy, kiedy, nie była już kwestia czy, tylko kiedy rozebrać Polskę w sojuszu z cesarzą Katarzyną. I oto ten Tomasz Sułkowski, Brandys przedziera się przez rozmaite jego listy i mówi, że w ogóle ani śladu. On mówi, że trudno sobie wyobrazić, aby o tym nie było wiadomo, bo cały z relacji innych uczestników tego spotkania w Nysie było, że wszyscy o tym mówili, że tą Polskę trzeba już powoli rozbierać, bo już koniec, tego się nie da wytrzymać. A jednocześnie jego syn staje się żarliwym takim, no powiedziałbym, jakby to powiedzieli Czesi, budzicielem świadomości narodowej, zostaje adiutantem Napoleona, ginie, jak niektórzy twierdzą, według z powodu, że Napoleon boją się, że on może przerosnąć go nawet. No i teraz mamy ojca, który absolutnie jest obojętny na to, co zdanie się z Polską, i syna, który no, w jakimś sensie całe życie swoje dorosłe poświęcił idei niepodległości. Jak wytłumaczyć tą obojętność starszej generacji, w której damy nie widzą żadnego powodu, żeby omijać łoże śmiertelnego wroga Polski, kolejnych ambasadorów, a ich dziećmi, którzy potem potrafią tworzyć wspaniałe rzeczy. No, każdy, kto zwiedzał Arkadię koło Sochaczewa, której założycielka, no naprawdę była traktowana przez rosyjskich ambasadorów no bardzo, bardzo instrumentalnie, powiedzmy, delikatnie, a jego na starość zamienia się w patriotkę, która jest zachwycona, że syn zdobywa Moskwę. I to wszystko dzieje się w ciągu 20 lat. Jak wytłumaczyć ten skoki emocji? Myślę, że tutaj są dwie rzeczy. Proszę bardzo, Robert Kostra. Myślę, że to są dwie rzeczy. Oczywiście no, jednak no, każdy jest, człowiek jest wolny. Przynajmniej wewnętrznie zawsze jest wolny i dokonuje swoich własnych wyborów. Ale druga rzecz jest, ja myślę, że taka, że no, to, ale to, jest co, coś jak to, co się duch wydarzyło. Epoki, który nie działa, a potem działa, prawda? Tak. Ale ja myślę, że jednak ten przełom, który był związany i z wojną o Konstytucję 3 maja i powstaniem kościuszkowskim, no to była ta radykalna zmiana. Wcześniej, nawet jeżeli Rosja, no Konfederacja Barska, to jest oczywiście taki pierwszy moment. No Rejtan jeszcze, prawda? Tak. Ale Rejtan to był jednak pojedynczy gest, właśnie można powiedzieć paradoksalnie. Ale jednak został zapamiętany jakoś. Zapamiętany przez późniejsze pokolenie, ale to, że on był sam, być może właśnie świadczy o tym, że te elity wówczas wcale nie miały takiego poczucia, że dzieje się coś wielkiego. No to kto i kiedy zaczął tworzyć to świadomość, że tego już się nie da dłużej tolerować? Panie profesorze. Wydaje mi się jednak, że trudno przyszpilić takie jedno wydarzenie. Sądzę, że jeśli mielibyśmy szukać momentu przełomu, to zgadzam się tutaj z panem dyrektorem Kostro, że to Konfederacja Barska odegrała taką rolę ze względu na swoją masowość, jednak ponad 100 tysięcy ludzi jakąś przewinęło. Jakąś szczerość chyba, prawda? Tak, to był odruch, który zaczął się od opozycji wobec króla rzecz często. No mieliśmy jeszcze biskupa Sołtycha wywiezionego do Kaługi. No ale to był bezpośredni powód wybuchu Konfederacji Barskiej, porwanie ze środka Warszawy dwóch senatorów i jednego posła. do Rosji, z formalnie niepodległego państwa polskiego czy Rzeczpospolitej. To wywołało tę reakcję, bezpośrednią przyczyną było tej reakcji, która przekształciła się de facto w powstanie niepodległościowe o właśnie tak masowej skali. To był odruch właśnie przeciwko upodleniu. Odruch, którego prostolinijny motyw przeważa nad rozmaitymi interesami, grami ambicji, które występowały w Konfederacji i tak został zapamiętany. No nie możemy zgodzić się na dalsze upodlenie, musimy coś zrobić. I tu przychodzi jakaś szansa reformy po pierwszym rozbiorze. Katarzyna zgadza się na pewne reformy, które przeprowadza mądry, choć tchórzliwy król Stanisław August Poniatowski. I te reformy razem z Konfederacją Barską tworzą tę zmianę nastawienia, w której taka Izabela Czartoryska, symbol może najbardziej czytelny owej zmiany, z kochanki księcia ambasadora Repnina, który właśnie kazał porwać sołtyka hetmana Rzewuskiego i jego syna Seweryna Rzewuskiego z Warszawy w 1767 roku, przekształca się w matkę Spartankę. Mam nadzieję, że panowie mi nie wybaczycie, bo dzisiaj wystawiam waszą wyobraźnię na ciężką próbę, ale jak pan opowiada o tej Izabeli, która od łóżka rosyjskiego ambasadora zmienia się w dumną matkę syna, który walczy za Polskę, to przypomina mi się scena z filmu Miś, gdzie w podobnej łóżkowej sytuacji bohaterka Aleksandra Kozal w pewnym momencie mówi do prezesa Chudzkiego: słuchaj, wszyscy mówią o jakiejś tradycji. Co to jest ta tradycja? I jest coś takiego, że jest moment, w którym ktoś zaczyna się zastanawiać nad rzeczami, które teoretycznie wcześniej nie przyszłyby im do głowy. Ja myślę, że jeśli może chciałem dokończyć tylko swoją myśl. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, że potrzebne jest połączenie takiego odruchu prostolinijnego, powiedziałbym, z pewnym nakierowanym na długofalowe działanie programem racjonalnym. Te dwie rzeczy wystąpiły właśnie od Konfederacji Barskiej. Budzenie się ze snu jakiegoś, budzenie się z takiego paraliżu. I ta ustawa prostolinijna jest konieczna i znajdowała swoje symbole właśnie także w czasie Konstytucji 3 maja i walki o nią, bo tutaj szukaliście panowie, czy szukamy takiego przykładu. I właśnie książę Józef, wbrew tej obiegowej wizji, prawda, jakiegoś Bawidamka, to był przejściowy epizod w jego życiu związany z załamaniem po trzecim rozbiorze Polski dopiero, ale przecież on stał na czele straży, która pilnowała porządku wokół konstytucji, znaczy wokół momentu uchwalania Konstytucji 3 maja, w tym sensie on był tam przy tym decydującym momencie. Potem był naczelnym wodzem w tej właśnie walce w obronie Konstytucji i z rozpaczą przyjął decyzję stryja, króla, o kapitulacji wobec Rosji, a potem walczył do końca, prezentując tę symbolicznie bardzo ważną rolę człowieka, który nie zapomniał nigdy o niepodległości Polski. I tacy ludzie byli potrzebni, żeby przypominać o tym, którzy się załamywali, wahali i którzy przychodzili potem ze złej na dobrą drogę. I tu na koniec dodam przykład może jeszcze bardziej charakterystyczny niż Sułkowski wspomniany przez pana redaktora. Takim głównym aktorem teatru, swego rodzaju tragikomedii, protestu przeciwko Konstytucji 3 maja był Jan Suchorzewski, poseł kaliski, który przyprowadził swojego 9-letniego syna na salę obrad Sejmu i powiedział, że zarżnie go, jeżeli uchwali się taką konstytucję, która kończy wolność wyboru króla, która wprowadza monarchię dziedziczną. Był oczywiście sługusem hetmana, znaczy niedoszłego hetmana, późniejszego wodza Targowicy, Szczęsnego Potockiego. Tenże syn, 9-latek w 1791 roku, Suchorzewskiego, przystąpi potem do Armii Księstwa Warszawskiego i właśnie będzie służył pod księciem Józefem Poniatowskim cały szlak bojowy, dłużej nawet niż książę Józef, bo przeżył bitwę pod Lipskiem i aż do 1814 roku szedł z wojskiem Księstwa Warszawskiego bronić honoru Polski na polach Francji. Więc to właśnie taka rola jak księcia Józefa, jak konfederatów barskich jest w pewnym sensie zasadnicza dlatego, żebyśmy wracali na dobrą drogę. To myślę, że mówiliśmy sporo o walce zbrojnej, czyli o Konfederacji Barskiej. Wspominaliśmy również o wojnie w obronie Konstytucji 3 maja, czy potem Powstaniu Kościuszkowskim, więc walka na pewno jest tym momentem zwrotnym. Ale drugi czynnik, niezwykle ważny, no to jest jednak pewna rewolucja również intelektualna, która się dokonuje. I myślę, że tu początkiem jest działalność Stanisława Konarskiego, powstanie elitarnej szkoły Collegium Nobilium. Potem również przyczynił się do tego, tu trzeba powiedzieć jednak parę słów dobrych o Stanisławie Augustym, o Augustie, myślę o szkole rycerskiej i o utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej. To jednak jest również proces tworzenia się nowego ducha patriotycznego. Jeszcze jedna rzecz to literatura oświeceniowa, chociażby takie dzieła jak Powrót posła Niemcewicza. To są wszystko takie klocki, z których buduje się ta nowa świadomość patriotyczna w końcu XVIII wieku. Wojciech Stanisławski? No to tak, ja jeszcze dorzucę może dwa. Pan proszę, mówiąc o dwóch zjawiskach skorelowanych z tym, czym wspomniał pan dyrektor, to znaczy oczywiście jestem podkład intelektualny, który jest stary nowy, który ściąga do swoich klasycznych, ale się wyłącza tej klasycznej rzymskiej retoryki w nowym świetle stawia, w inności wytyczyzna. Jest też to, myślę, że to znacznie zjawisko, taka stworzyła doktrinowska, w którą się nieraz posługujemy, ale że nieraz sięgamy, tłumacząc, jak to się dzieje w momencie luzowania śruby, mówiąc kolokwialnie, zaczyna się ruch i ludzie zaczynają się burzyć. Niestety, kiedy opresja jest największa... Wojtku, bardzo słabo niestety mamy jakość, więc musimy zejść. Mam nadzieję, że realizacja nam powie, kiedy możemy wrócić do dobrego poziomu, więc teraz chciałem poruszyć kolejną rzecz. Muszę powiedzieć, że pan Wojciech Stanisławski uprzedzał, że jest w klasztorze pod Rzymem i że mogą być skoki z jakością, więc to nie jest jego wina. Natomiast technika niestety jest bezlitosna. Te nadzieje na to, że Prusy mogą pomóc w kursie emancypacyjnym Polski, czy to była naiwność, czy też po prostu sytuacja kogoś, kto nie ma wyboru i musi chwytać się każdej ułudy, nadziei na jakiegoś sojusznika, który pomoże wyjść z momentu kryzysu państwa. Panie profesorze. Oczywiście bardzo często lubimy się ustawić w roli tych mądrych, którzy wyrzucają swoim poprzednikom naiwność, głupotę. My dopiero wiemy, jak trzeba było postąpić. Ale jeśli spojrzymy bez takich anachronizmów na sytuację Rzeczpospolitej końca lat 80. XVIII wieku, kiedy znajdowała się ona pod całkowitą kontrolą jednego państwa, jednego ambasadora, chodzi mi oczywiście o Rosję i jej przedstawiciela Stackelberga, to dopiero zewnętrzne kłopoty Rosji, uwikłanie w wojnę z Turcją, a potem wojnę ze Szwecją sprawiły, że krótko mówiąc Katarzyna i jej ambasador nie mogli się tak zajmować już pilnie każdym szczegółem życia w Polsce. I to sprawiło, że można było zacząć myśleć o jakichś reformach, które uczyniłyby Polskę bardziej zdolną do życia samodzielnego, a nie tylko igraszkę w ręku ambasadora sąsiedniego mocarstwa. Akurat w tym momencie Prusy znalazły się na, jak to się mówi dzisiaj, kursie kolizyjnym z Austrią. Oba kraje zbroiły się maksymalnie. Austria wystawiła 500 000 armię, Prusy miały blisko 250 000 żołnierzy. To był rok 1790, początek. I w tej sytuacji, skoro Austria była sprzymierzona z Rosją, Prusy stały się automatycznie jakby ośrodkiem takiej cichej nadziei. A dlaczego się te nadzieje nie spełniły? Nie spełniły się po prostu dlatego, że Prusy z Austrią jednak się porozumiały w Dzierżoniowie, czyli w Reichenbach został zawarty ten układ niedługo po formalnym sojuszu Polski z Prusami. A więc można było przewidywać, że Prusy się porozumieją z Austrią, ale nie było to nigdzie przesądzone. A przede wszystkim ta nadzieja, że gdzieś jest jakieś zewnętrzne oparcie, nawet jeśli była złudna, nawet jeśli była naiwna, dziwna. Była niezbędna, żeby przekonywać posłów, a także wyborców szlacheckich na sejmikach, że w ogóle warto reformować, warto próbować stanąć na własnych nogach, a nie czekać, aż nas dobije w dowolnie dobranym przez siebie momencie imperatorowa Wszechrosji. Myślę, że w tym sensie to nie była naiwność. Wojciech Stanisławski, mamy już połączenie. Wojciechu, tak jest. Tak jest. To dokończ tą poprzednią myśl. Ja dopowiem, chociaż wydaje mi się, że to najważniejsze zostało przez pana profesora powiedziane. To nie jest tylko kwestia sytuacji międzynarodowej, kondycji międzynarodowej, chociaż także, ale generalnie przez chwilę jeszcze sięgając do tej, do rodziny Sułkowskich, którą przywołałeś, ze strony Brandysa. Ojciec młodego Sułkowskiego, Teodor, jest oficerem wojsk cesarskich w cesarstwie rzymskim narodu niemieckiego, jego matka była szlachcianką węgierską i należy do, jest statystą, jakbyśmy powiedzieli, XVIII-wiecznym językiem, który funkcjonuje doskonale w środowisku elity wiedeńskiej, a jednocześnie jego pokolenie ma tą świadomość, że nic nie może się zmienić. Jest pewna nieuchronność procesów, które jest pewien bilard dyplomatyczny, który się toczy na stołach Wiednia, Berlina, Królestwa i Dzierżoniowa. Tymczasem to pokolenie młodsze, pokolenie mówiąc symbolicznie Józefa Sułkowskiego, widzi dokonującą się zmianę, sytuację, kiedy świat zachwiał się w posadach, kiedy dotychczasowe sojusze pękają. Coś zupełnie nowego dzieje się we Francji, coś zupełnie nowego dzieje się w Polsce, w Rzeczpospolitej. To jest potencjał, który też pozwala się, nie możemy tego nie doceniać, zaangażować właśnie dlatego, że dokonuje się jakaś zmiana i można się do niej przyłączyć. I teraz w dziejach Polski widzieliśmy takie sytuacje, jak ogień ogarniającego uniesienia, czy w latach gorączki przedpostaniowej na początku XIX wieku, czy w czasie karnawału solidarnościowego, czy w czasie odwilży 56 roku. To jest ta mobilizacja wynikająca z przekonania, że teraz można, że teraz coś się dzieje, że został złamany, wydawałoby się, niezmienny układ. W jakimś sensie wtedy właśnie Polacy dokonali, można powiedzieć, genialnej inwestycji w przyszłość. Ponieważ wysyłając, to była oczywiście inicjatywa samodzielna, ale wysyłając za ocean Kościuszkę i Pułaskiego, włożyli jakby swój kapitał do spółki pod tytułem Stany Zjednoczone, które nam potem w 1917 i 18 roku bardzo pomogły. Bez determinacji Wilsona byśmy nie dali sobie rady, a teraz pewnie nie dalibyśmy sobie też rady z zagrożeniem rosyjskim. Czy to też nie jest asumpt do takiej refleksji, że czasami jedna decyzja, wiedziona jakąś słuszną intencją moralną, może po latach, tak jak włożone kapitały do banku potrafią procentować i przynieść gigantyczną sumę, tak to wyciągnięcie ręki pomocy, gdzie Polska, gdzie Ameryka teoretycznie, przecież to w ogóle, jednak, bo owszem, byli Francuzi, byli Niemcy, ale na przykład Czechów ani Węgrów nie było w Ameryce. Robert Kostro. To prawda, chociaż w dużej mierze to też wymuszona taka emigracja, można powiedzieć, tak. Było gdzie uciekać. Tak. Pewne. Przecież równie dobrze Anglicy mogli Kościuszkę złapać i powiesić na drzewie jako buntownika, nie wnikając, czy jest Polakiem, czy to też, prawda, nie oczywiście. Wiem, czarnogórcem, prawda? Ja myślę, że tutaj ważne było to, że ci Polacy, czyli właśnie Kościuszko i Pułaski, którzy trafili do Stanów Zjednoczonych, byli wybitnymi wojskowymi, wybitnymi ekspertami i stali się... Zawsze ci, którzy już szykują powstanie, najbardziej potrzebują kogoś, kto na przykład brytyjscy koloniści w ogóle nie mieli doświadczenia z kawalerią, prawda? Tak, nie było takiej jednostki, A Puławski ich nauczył tego, mając doświadczenie z Konfederacji Barskiej, prawda? Wszystko się z sobą zazębia. Z kolei Kościuszko był wybitnym inżynierem wojskowym. Zresztą niektórzy historycy nawet twierdzą, że był mniej zdolny jako dowódca, a właśnie znacznie wybitniejszy jako inżynier. Między innymi ufortyfikował przecież Sawanach, tak? West Point. West Point, oczywiście, tak. Natomiast i to jest do dzisiaj jedna z najważniejszych takich miejsc szkolenia amerykańskich oficerów i tam jest czczony i szanowany. I wystawił sobie, można powiedzieć, własny pomnik. Ale jest też chyba jakaś iskra wspólnej tradycji, która różni Amerykę od Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. To znaczy czegoś, co w czasach Reagana nazywano passion of freedom, czyli takiego bardzo podobnego do polskiej tradycji powstań, no takiego zerwania się przeciwko sile, to wydawałaby się nieprzezwyciężona. No, ci, którzy rzucili wyzwanie Brytyjczykom w Nowym Jorku czy w Bostonie, no mieli do czynienia z państwem, które wówczas, nad którym słońce nie zachodziło, prawda, nad tym imperium, a jednak potrafili wygrać. Myślę, że tutaj właśnie objawiła się jakaś taka podobieństwo pomiędzy Polakami a Amerykanami, to znaczy jakaś wspólnota odczuwania, ta niechęć do wielkiego imperium, no i właśnie no, potrzeba, wola walki o wolność. Więc ja myślę, że zresztą do dzisiaj no, takie jakieś wspólne odczuwanie pewnych wartości na pomiędzy Polakami i Amerykanami. Stworzenie Radia Wolna Europa, prawda? Tak. Że takie nie będą Rosjanie kłamać i wciskać to do głów mieszkańcom Warszawy, Pragi czy Budapesztu. Po prostu zrobimy radio i damy na to pieniądze. Panie profesorze? No myślę, że to, co pan redaktor nazwał inwestycją w przyszłość, oczywiście nie było przedmiotem jakiegoś planu dalekosiężnego. No ale czasami szczere emocje układają się w coś, co ma jakąś mądrość. Ponad poszczególnymi drugi latami. Drugi, który pan redaktor podpowiedział, to znaczy pewnego rodzaju wspólnota tradycji wydaje mi się doskonały, a okazało się to inwestycją w przyszłość wymierzoną, inwestycją, którą można bardzo łatwo zobaczyć, jeśli tylko odwiedza się stolicę świata współczesnego, czyli Waszyngton. No to w najlepszym miejscu, dokładnie w połowie drogi między Białym Domem a Kongresem Stanów Zjednoczonych stoi najpiękniejszy pomnik w stolicy świata, czyli konny pomnik Pułaskiego na Pennsylvania Avenue, a przed samym Białym Domem stoi pomnik Kościuszki. Prawda? No myślę, że nie tylko Rosjanie tego mogą nam zazdrościć, że tam nie ma jakiegoś pomnika Suworowa, prawda, czy innego Żukowa, tylko akurat stoją w tych centralnych punktach Waszyngtonu Kościuszko i Pułaski. Ale każdy inny naród tego rodzaju inwestycji może nam... Można też znać dalej, że pewne inwestycje potem też przynoszą efekty. Znaczy, można sobie zadać pytanie, czy bez epopei napoleońskiej Francja byłaby tak otwarta dla tworzenia błękitnej armii Hallera we Francji? No, oczywiście Czesi też tworzyli swoje oddziały we Francji, ale jednak no, skala takiego relacji pomiędzy dowódcami francuskimi a Hallerem, no to była zupełnie inna skala, prawda? No to tutaj się jednak nie zgodzę, bo chcę jeszcze wrócić do tej koncepcji wspólnoty tradycji. Ta tradycja, która popchnęła Kościuszkę i Pułaskiego do walczącej o wolność Ameryki, to była tradycja republikańska, obywatelska. My jesteśmy z wyjątkowego kraju na mapie, gdzie tak oni na to patrzyli w każdym razie, gdzie wolność obywatelska, wolność pojedynczego obywatela jest najważniejsza. I skoro została ona złamana, zniszczona, bo właśnie Konfederacja Barska została brutalnie stłumiona, no to szukamy tej wolności gdzie indziej i Amerykanie tworzą też republikę. Tam w Nowym Świecie powstaje coś podobnego do naszej Rzeczpospolitej. To o to chodziło. Ta wspólnota republikańskiego ducha nas połączyła. To hasło amerykańskich patriotów, no taxation without representation, no jest, że tak powiem, samą kwintesencją republikanizmu, prawda? No jest powtórką tego, co znamy z naszej pierwszej, najważniejszej konstytucji, dużo ważniejszej od konstytucji 3 maja, konstytucji Nihilnowi z 1505 roku, która jest fundamentem naszej tożsamości. Nic o nas bez nas, prawda? To jest ta konstytucja radomska, która fundowała Rzeczpospolitą i ją właśnie wyrażali Kościuszko, Pułaski, a Francja, o której wspomniał pan redaktor, oczywiście była na antypodach tego myślenia zawsze. Zawsze absolutystyczna, zawsze zamordystyczna. Nawet zawsze jak republika, to też zamordystyczna, I epoka napoleońska niczego pod tym względem nie zmieniła, natomiast ta Francja zamordystyczna, absolutystyczna wspierała Rzeczpospolitą z powodów geopolitycznych wcześniej w Konfederacji Barskiej. Pamiętajmy, najbardziej efektywnej pomocy udzielali francuscy specjaliści wojskowi. Nie dlatego, że kochali wolność, tylko dlatego, że król francuski kazał wspierać dywersję antyrosyjską. No, ale Amerykanów też wspierał król francuski. Przeciwko Wielkiej Brytanii. Mówiąc o armii Hallera, warto też powiedzieć, że znaczną część jej stanowili Polacy z Ameryki, bo to, no zresztą nawet do dzisiaj czasami Polonusi oburzają się na mówienie armia Hallera, mówią nie, to była armia polska we Francji, bo ogromną część rzeczywiście stanowili ludzie, którzy przypłynęli zza oceanu. No dobrze, a teraz musi paść takie zawsze bardzo głównolotne pytanie. Co z tej konstytucji i jego ducha możemy wcielić w życie dzisiaj? Wojciech Stanisławski. Głęboko wyjaśnił. To górnolotne pytanie. Jest na pewno w niej obecny republikanizm, chociaż ona ma, jest też postulat silniejszego niż od państwa. I zwróćmy uwagę, to jakoś dziś wieczorem przyszły mówić o paradoksach, że w pewnym sensie ważny element postanowień i rewolucyjny postanowień konstytucji to przecież odebranie praw wyborczych, politycznych w szlachcie gołocie, co rozumiemy uzasadnienie polityczne, jakie za tym stoi, bo tak chodzi o pozbawienie dosyć bezwolnej, szalenie łatwo sterownej klienteli magnackiej, szabel sejmikowych, ale jednocześnie, formalnie rzecz biorąc, jest to ograniczenie pewnego potencjału politycznego i tego, czym się nieraz chlubimy, mówiąc o 10% społeczeństwa, w tym skrócie, 10% społeczeństwa dawnej Rzeczpospolitej, które brało udział w polityce. Gdyby, przepraszam, że wchodzę w ten tryb alternatywny, ale gdyby konstytucji udało się wraz z niepodległością uchronić i przeforsować, inaczej wyglądałoby funkcjonowanie tej wspólnoty politycznej. Wojtku, muszę tu postawić kropkę. Panie profesorze, w 60 sekundach musi się pan zmieścić. Niepodległość jest najważniejszym dziedzictwem, wola niepodległości, dziedzictwem Konstytucji Majowej. Konstytucja rzeczywiście ograniczyła republikańskiego ducha Rzeczpospolitej, wprowadzając monarchię dziedziczną. Ale to, co najważniejsze, zawiera się w preambule. Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc ponad życie niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu. To jest najważniejsze. Wolę tej niepodległości zadokumentowaliśmy mądrą konstytucją 3 maja. I Robert Kostra. Ja myślę, że dwie rzeczy. Umiejętność współpracy ponad podziałami w takich kluczowych momentach. No i druga rzecz, no umiejętność też rezygnowania czasami właśnie z jakiejś wartości mniejszych dla większych. Dla niepodległości szlachta wówczas zrezygnowała z jakiejś części swoich swobód i swoich wolności, które miała. A o konstytucji 3 maja rozmawiali profesor Andrzej Nowak, Wojciech Stanisławski i Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Ja już państwu dziękuję za uwagę, życzę dobrej nocy i żegna państwa Piotr Semka. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.